Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hedana li hada ve ma kunna lihtediye levla en hedana Allah. Ve ma tevfiki ve itisami illa billah. Laqad ca'at rusulü rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahum salli ala. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala selam Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Şehit polisler Ali Tek'e Konya'da şehit olmuş. Altuğ Verdi Rize Emniyet Müdürü bugün şehit edildi. Çok da sevilen bir insan imiş. Bütün polisler arkadaşları yani güzel bahsediyorlar kendisinden. Allah Teala onlar da bizlerde mağfiret eylesin. Amin. Allah Teala ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, seyyatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhacin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle. Hediye ruhlarına vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Kabirlerinde mahşer sabahına kadar bu nurla kabirlerini pür nur eyle. Amin. Allahümme ya Rabbel alemin. İnşallah önümüzdeki cumartesi 15 Aralık saat 19.30'da Antalya'da Allah nasip ederse toparlayıp gideceğim inşallah. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde hanımlara da yer var. Lale Gül TV radyodan canlı verecek imiş. Televizyondan değil de radyodan canlı verecek imiş. He? Antalya'ya... Nasıl ayarladınız? Bunlar mı ayarladılar? Yani televizyon, radyo canlı verebilecekmiş. 15 Aralık. Cumartesi saat 19.30'da Antalya sohbeti. Efendim, adresi... Kanal Mahallesi, Halide Edip Caddesi, No 3, Kepez, Antalya Kepez'de. Allah Teala bize de yol selameti versin. Amin. Hayırla gidip sohbetlerimizi yapıp dönmek nasip eylesin. Amin. Amin. 14 secdeler önümüzdeki cuma sabahı işte hafız namazı çok maşallah rağbet oldu. Her taraftan geldiler, almadı. Fakat ben sizi uyarmıştım araba park meselelerine dediğim gibi de oldu. Yani siz biraz itibar etmediniz şeye. Ne olacak gecenin altısında kim gelir dediniz. Akşamın yedisinde sekizinde bile gelmiyor bu kadar adam da sabahın şeyinde. Ama ben anladım onu. Namazın zikrin meraklısı çoktur. Hele hanım kardeşler çok merak ediyorlar. Onun için araba park işlerini biraz uzaklara park edip yürüyün. Çok büyük ecir alırsınız. Yolları tıkatmayalım. Buna rahat edersiniz. İnşallah. En azından üç kere devam edilmek icap ediyor. Biz yedileyeceğiz inşallah. Ama bir başlayan üç kereden şey edebilir. Son üçünde de insan yetişebilir. Yani son üçe niyet de edebilir ama secdeleri önceye yapıyoruz. Çünkü sonra yollar tıkanıyor diye. 6'ya 20 kala 14 secdeler. Kim ne muradı varsa, ne sıkıntısı varsa 14 secdede Allah Teala ihsan ediyor. Ve 6'ya 20 kala 14 secdeler başlıyor. Tam 6'da da inşallah hıfz namazı başlayacaktır. Ona göre duyuruyoruz. Efendim, 14 secdeler Facebook sayfasından canlı yayınlanacak. Çünkü 14 secdede yanında olmak şartı yok. Cemaatle yapılmıyor. Secde ayetini biz okuyoruz. Biz secde yaparken o kişi de 14 secde kendi dinlediği için canlı yayından. Canlı yayından dinleyince vacip oluyor. Ama teyip kaydından sonra dinlese vacip değil. Ama Kur'an okunurken secde ayeti radyodan, televizyondan İnternetten canlı okuyorsa adam, onu canlı dinleyene secde vacip oluyor. Bundan dolayı 14 secdeleri dünya neresinde olsa duyduğu zaman vacip oluyor. 14 secde yapabilir. Hani kendi okuyamıyor, sayı sayamıyorsa, karıştırıyorsa onu cemaatten yapılabiliyor. Ama hıfız namazı zaten cemaatte kılınmak durumundayız. Efendim aynı yerde olanlar kılabiliyor. Onda yayın olmuyor. İhsan Şen Ocak, Ocak Efendi kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Geldi, Allah razı olsun yine. Lale Gül'de güzel sohbet yaptı. Çok önemli konulara temas etti. Mustafa Öztürk'le ilgili bayağı bir şeyler anlattı, değil mi? Dinleyebildiniz mi bilmiyorum. Mutlaka dinlemenizi, şuurlanmanızı, bu adamları tanımanızı, işte etkili yetkili kişilere de kimlerin akıl fikir verdiğini anlamak bakımından onların da etrafından bu kişilerin uzak olması için duacı olmamız gerektiğini daha iyi anlarsınız. Daha iyi anlarsınız çünkü işte burada efendim birçok soru onunla ilgili, onun kitaplarıyla ilgili beyan edilmiş. Hoca Efendi de bunları cevaplamış. Efendim, birinde o kadar aleni bir şey söylüyor ki, Kur'an'da cihat. Efendim, Kuramer diye bir işte yer var, biliyorsunuz çok tehlikeli. Bu Kuramer, Kur'an çalışmaları adı altında Kur'an'ı inkar çalışmaları yapıyor, yaptırıyor. Burada bazı ilahiyatçılar da bulunuyor. Buradaki sempozyumda Kuramer'in İslam kaynaklarında, geleneğinde, günümüzde cihat isimli yayını sayfa 201. Burada mesela Mustafa Öztürk'ün sunumu var. Sayfa 201'de diyor, Kuramer basmış bunu. Bak burada diyor ki, Kur'an'ın Mekke döneminde ehli kitap özellikle Yahudiler hakkında olumlu bir dil kullanmasına rağmen Tevbe suresi 29. ayette aynı zümrenin Allahsızlar diye nitelendirilmesi, Mekke'de Kur'an ehli kitaptan iyi bahsediyormuş, Medine'de Allahsızlar diyormuş Kur'an. Arada uçurum var diyor. Bu aradaki uçurum efendim az çok anlaşılır hale gelir. Kur'an'daki bu keskin üslup, yani ehli kitapla da savaşın cizye alana kadar ayeti var ya, Tevbe suresinin 27. ayeti diyor. İşte katilüllezine la minune billah ayet-i kerimesi. Bu keskin üslup diyor ve tikel neyse işte, tikel cüz'i demek herhalde. Uydurukça bir şey tikel. Ve tikel hüküm değişikliklerinin, yani Mekke dönemiyle Medine döneminde tabi Kur'an'da nesih de var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de nesih olduğunu kendi söylüyor. Manen sehminâti nevnûsya. Çünkü zamana zemine göre 23 senede tamamlandı. O arada nesih de oldu. Biz onu hep anlatıyoruz. Şimdi diyor, bunların diyor, bu keskin üslup ve tikel hüküm değişikliklerinin tek tek ve lafzan, yani lafız söz olarak Allah tarafından belirlendiği kanaatinde değilim diyor. Bir şey daha lazım mı? Çünkü Allah'ın bu denli güncel ve politik bir sürecin içinde bizzat müdahil olduğuna kani değilim diyor. Mekke Medine döneminde gelen ayetler politikmiş. Allah'ın bizzat savaşa katıldığı izlenimi veren, hani ayet-i kerimede diyor ya, sen atmadın Allah attı ve ma rameyte iz rameyte velakin Allah rama, işte ben attım, ben savaştım. Ha. Bu ayetlerin Hazreti Peygamber'in zihnindeki genel ve külli vahiyden istinbat edilmiş tikel referanslar olduğu kanaatindeyim. Ne anladınız? İzahe gel. Peygamber kendi zihninde canlandırıyor diyor. Genel bir vahiy gelmiş ona. Oradan diyor referans alarak diyor bunu uyarlamış diyor. Ve bu adam birçok kanalda şu anda da çıkıyor. İslam adına konuşuyor. Tefsir profesörü, ilahiyatta da ders veriyor. İlahiyatta da ders veriyor. İşte İhsan Hoca'ya bunlar sorulmuş. İhsan Hoca Efendi bunları incelemese bize hazır lokma gibi geldi. Ben bu adamın kitabını okuyup da bunları bulmaya vaktim mi var? Ama İhsan Hoca çok uğraşıyor bu işlerle. Allah kalemine kuvvet versin. Amin. Kelamına kuvvet versin. Amin. İmkanlarını ziyade etsin. Amin. Ehli bidattan imkanlarını alıp ehli sünnetin imkanlarını ziyade etsin. Amin. İhsan Hoca gibi şuurlu mücahit kardeşlerimize fırsat verenlere fırsat versin. Amin. onların imkanını kısıtlamaya çalışanların Allah imkanlarını iptal eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellim. Yani daha burada neler var? Mucizelerin inkarı, yine Kuramer, hep Kuramer'de konuşma yaptırılıyor. Oradan efendim çıkarılıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalar meselesi. Ondan sonra mesela diyor ki kıssalardaki mucizeler içeriklerini belagattaki faide-i haber, lazım-ı faide-i haber, yani gerçekten bilgi verici olanı tasvir edici değil de, bak, mucizeler, kıssalarda anlatılan Kur'an mucizeleri gerçek bilgi veren ve efendim olanı tasvir eden, yani mesela Uzeyr Aleyhisselam işte 100 sene ölü kaldı, Kur'an-ı Kerim söylüyor, ben dirittim diyor mesela. Mesela Musa Aleyhisselam asayı vurdu, deniz açıldı, geçtiler ya. Bunlar ayet. Bunlar diyor, olanı tasvir edici değil. Gerçek bilgi verici değil. Ya neymiş? Halk muhayyilesinde bilinenden, halkın hayal gücünde bilinenden, eski geleneklerde var olan üzerinden, oradaki muhatapları, o Peygamberimiz anlatırken ayetleri, oradaki muhatapları iknaya, izana, imana davet olarak okusak, mesela efendim, bakın bunlar hep farklı okuma tarzlarıdır. Böyle okuma tarzları da geliştirmemiz lazım diyor. Yani bunlar hakiki bilgi verici değil, olmuş şeyleri anlatıcı değil. Ya neymiş? Bu adamı hayal gücüne hitap edeyim, işte onu yönlendireyim, bunu imana yola getireyim ama yola getirirken de palavra sıkayım yani. Bu başka izah var mı bunun? İşte İhsan Hoca bunları güzel anlattı yani Esatürl Evvelin. Yani Kur'an'da ayetlerimiz okunduğu ve izah tutla aleyh ayetuna kâle Esatürl Evvelin, işte Nadr ibn Haris gibi Mekke müşriklerin azılılarına, işte Rüstem İsfendiyar kıssalarını, hikayelerini Acemistan'dan gidip İran kültüründen, o zaman müşrik olan İran putperest, şey ateşperest mecusi olan onların hikayelerini Mekke'ye getiriyor, okuyordu. Ya diyordu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size bir şeyler anlatıyorsa gelin ben de anlatayım. Bende de daha ne hikayeler var diyordu. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman kâle esâtîrul evvelîn diyordu ki evvelkilerin uydurmaları, palavraları diyor. İhsan Hoca onu diyor. Şimdi bu adamın dediği lafla Nadr ibn Haris gavurunun, Kur'an'daki müşriğin evvelkilerin palavralarını okuyor Muhammed size aşağı lafının arasında fark var mı? Yani burada daha çok örnek var. Kıssaların Dili diye bir kitap var mesela. Orada ne diyor biliyor musunuz? Bu kıssaların dili kendi kitabı. Bu şeyden çıkmamış. Ankara Okulu diye bir yer basmış bunu. Kıssaların Dili kendi kitabında. Orada da diyor ki, işte efendim diyor, Musa'nın Nil'deki kamışlar arasına bırakılan papirüsten bir sepet içinde ölümden mucizevi bir şekilde kurtulmasıyla başlayan hayatının, işte gavurcaları ben çok okuyamıyorum. Tesus, Persus, Akatus, Sargon, Romulus, Koyros bilmem ne. Ve daha birçok diyor. Ya ben düzgün okuyamıyorum, hakikaten okuyamıyorum. Efsanevi kahramanın yaşam öyküsünde karşımıza çıkan bir ana izleğe uyması, bunun Türkçesi de gavurcadan beter de neyse, ana izlek, ana izleğe uyması. Musa Aleyhisselam'ı Kur'an anlatıyor ya, annesine dedi hani şey at, efendim, el-fe-el-gî fit-tâbûti, tabut diyor, sandığa koy, fekzivî fil yemmi diyor, Kasas suresi anlatıyor, denize, dereye, Nil'e bırak, Nil'e deniz diyor, zaten deniz gibidir, bizim boğazdan fazla arası. Ondan sonra, bu mesele var ya diyor, bu diyor, Kur'an'daki kıssaların tarihsel Musa'dan çok, karizmatik ve dolayısıyla kısmen mitolojik bir Musa'dan söz ettiğini düşündürmektedir. Bu noktada Rudi Parat'in Kur'an'da tarihle ilgili şu tespitleri anılmaya değer niteliktedir diyor. Bir gavurun şeylerini anılmaya değer buluyor ve tasdik ediyor, kabul ediyor çünkü altta tekzip etmiyor. O gavurdan alıntı yaptığında da ne diyor? Diyor ki Kur'ani anlatımdan, edebi açıdan bir şey ummak zaittir. Kur'an'da edebiyat mucizesi, fesahat, belagat falan bunları beklemeyin diyor Kur'an'dan. Buna lüzum yok. Ancak Kur'an'ı sadece böyle edebi bir bakış açısıyla değerlendirecek olursak ona karşı ciddi haksızlık etmiş oluruz. Ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem, kitab-ı mukaddesteki malzemeyi iktibas ederken, Resulullah Efendimiz ne yapmış? Tevrat'taki malzemeyi almış. Bak diyor, Muhammed diyor, kitab-ı mukaddesteki malzemeyi iktibas, iktibas alıntı. Yani Kur'an neymiş? Kur'an'daki Musa Aleyhisselam'daki kıssalar, Tevrat'takilerden iktibas ederken, eski ahit yazarlarının edebi hikayeciliğiyle rekabet etmek gibi bir amaç taşımıyordu. O onun içerik, içeriye bakıyordu, milleti yola getirmeye uğraşıyordu. Milleti yola getirmeye, imana getirmeye uğraşıyordu. Fakat vahiy ona gelmiyor, bu kıssalar Kur'an'da özel ona indirilmemiş. Ne yapmış? Tevrat'tan iktibas ederken. Bunu bu adamın lafını anılmaya değer buluyor. Anılmaya değer buluyor. Yani bunun gibi daha niceler, işte efendim, Kur'an'daki tarihsellik, bak Kur'an'daki diyor, Kur'an'ın tarihsel bir hitap oluş keyfiyeti. Böyle bir makale yazmış. Tamam mı? Bu makalede dedi, bunların hepsinin sayfaları, her şeyi tespitli. Kur'an'daki tarihselliğin şer'i ahkamla sınırlı olduğunu da düşünmüyoruz. Yani hani faiz yasak da şimdi serbest olsun. Kadınların işte iki kişinin şahitliği, bir erkek meselesi. Bunlar zaten bunları şu anda reddediyor. Onlar tarihseldi, kadınlar okuma bilmiyordu, bilmem ne falan diyorlar ya. Şu anda hükümleri tarihsel deyip zaten uygulanmaz. Reform lazım, güncelleme lazım diyorlar. Bunu geç. Şimdi diyor ki sadece hükümlerle sınırlı değil diyor. Hadi hüküm olsa diye o zamana göre öyleydi, şimdi biz kafamıza göre takılalım dese tamam kafir olur bunu diyen ama kafir olur ama şimdi başka bir şey diyor. Bununla da sınırlı değil. Kanaatimizce Kur'an bazı temel mesajlar hariç tamamıyla tarihseldir diyor. Tarihsel. Hatta tüm peygamberlerin ortak mesajını teşkil eden tevhid inancına ilişkin bazı Kur'an ifadeleri dahi, bak tevhid inancı ya, kala kala bir tevhid kaldı, Allah biri yani baş. Bir Allah bir kalmıştı zaten. Bu tevhid inancında da bazı ifadeler bile tarihsel unsurlar içermektedir diyor. Zamana göre herhalde ortaya çıktı haşa. Keza tarih üstü bir inanç umdesi olduğunda şüphe bulunmayan, yani tarih üstü bir inanç umdesi olduğunda şüphe bulunmayan ahiret. Ahiret diyor, tarih üstüdür diyor. İnanç umdesidir, inanılmaya taalluk eder. Amentürün bir esası da belli. Ahiri zaten. Ama diyor, ahiretle ilgili tasvirler de, ahiretle ilgili tasvirler yani, işte cenneti anlatıyor, ırmakları anlatıyor, hurileri anlatıyor, işte cennet, cehennem, ayetlerde bu kadar Kur'an. Hadisleri geçtik şimdi, Kur'an'ı konuşuyor. Bunlar bile bütünüyle yerel ve tarihsel karakterlidir diyor. Zaten o sesini size koymuştum. Ne diyor orada? Erkekler bilezik takacakmış diyor. Bilmem efendim, şu cennette diyor işte ağaçlık, yeşillik varmış diyor. Efendim, dereler, ırmaklar akıyormuş. Biz Giresunluyuz diyor. Bizim köyde, yaylada diyor daha fazla ırmak, yeşillik var. Sen onu ne bana anlatma diyor. Arap'ın cenneti, Arap'a anlat diyor. Bu adam tefsir profesörü. Sesini verdim size. Bizim Facebook'ta var. İşte bilezik takanlar diyor. Allah muhafaza işte giydiriyor yani. Cennet ehli. Bu kadar peygamberler, veliler, sıddıklar, şehitler, salihler, Allah'ın razı olduğu bütün kullar cennette. Razı olmadığı bütün kullar cehennemde. Razı olduğu kullara diyor, Kur'an'daki bu kıyafetlerle bilezik bilezik takarsa diyor, bilmem ne diyor, adama gey derler diyor. Bir de cennet ehline böyle konuşuyor. O gey olmadığı için cennete girmeyecek demek ki. Öyle anlaşılıyor. Kendisi geylerden uzak duruyor demek ki. Dolayısıyla o kıyafette gey kıyafeti olunca kendine cehennemde yer beğeneceği anlaşılıyor. Ya sen Allah'ın nerede ne yaratacağına, kime neyi yakıştıracağına, takıştıracağına, hangi kulunu neyle mücehhez kılacağına, onun dünyadaki efendim yarattıklarıyla ahiret yarattıkları alemlerin çok farklı olacağına hiç mi kafan basmıyor ya? Sen dünyanın kafasına, o gün çok anlattım size, şahidi gaibe. Efendim, gaibi şahide kıyas, adamı dinden, imandan eder. Görülmeyen alemi, görünen alemle kıyas ediyor. Öyle mi değil mi? Onun için, İhsan Hoca'nın faaliyetleri ve hizmetleri takdire şayandır. Ben, yani samimi söylüyorum, ömrümden vermek mümkün olsa İhsan Hoca'ya veririm. Ben Allah için kim ehli sünnete hizmet ediyor, ona hizmet ederim. Kurban olurum. Ona çok yani talebelerine, müesseselerine destek çıkmamız icap ediyor. Bu ilahiyat ve imam hatip neslini kafir etmeye çalışan bu gibi profesörlerden kurtuluş reçetesi İhsan Hoca gibi kardeşlerimiz, maalesef bir ikinciyi de gösteremiyorum. Maalesef bir ikinciyi de gösteremiyorum. Ama medresede çok var. Allah razı olsun. Hüseyin Avni hocamız, Ömer Faruk Korkmaz hocamız, birçok hocalarımız, reddiyeci hocalarımız, ehli sünnetin çalışıyorlar. Ben borazancı başıyım. Konuşurum, geçerim. Ben ilim adamı değilim. Kusura bakmayın. Ben doğruyu konuşuyorum. Bu arkadaşlar ihtisas adamıdır. Allah onlardan razı olsun. Ama İhsan hocanın yaptığı hizmetler hakikaten maalesef birilerinin gözüne batmıştır. Onun için Mustafa Karataş Taliban yetiştiriyor demiştir. Onun için efendim İslamoğlu IŞİD yetiştiriyor demiştir. Ve bunlar yetkilileri rahatsız ederek, taciz ederek, aldatarak, kandırarak Hoca Efendi'nin vazifesine son verdirmişlerdir. Bundan dolayı biz üzgünüz ve küskünüz ve rahatsızız ve bizarız. Bu ilahiyattaki bu adamlar, bu Kur'an'ı inkarcıları hala tefsir dersi diye çoluk çocuğu kafir ederken, dinsiz etmeye çalışırken kıymetli hocalarımıza efendim onların önlerinin tıkatılmasını reddediyoruz. Asla kabul edilir bir şey değildir. Bunlardan razı değiliz. Bu işlerin bir an evvel düzeltilmesini yetkililerimizden talep ediyoruz. Allah Teala onları da hakka irşad eylesin. Amin. Amin. Şimdi onu diyeceğim. Hoca Efendi'nin bu programını ben burada kısaca özetlemekle beraber 14 Aralık yok dur bakayım. İhsan hocamızın konuk olduğu İlim Meclisi programının tekrarı 12 Aralık Çarşamba günü yani yarın saat 19'da yayınlanacaktır. 19 biraz erken oluyor gerçi ama işte onu ayarlayın aranızda saatlerini falan. Ama şu anda verilen saat bu. Belki tekrarını bir daha gece verilen saat 19'da yayınlanacaktır. Sen de bizim siteye şey yap onu Yunus. Siteye de al. Çünkü bazıları bizim siteden daha kolay link indiriyorlar. Öyle mi? Bizim cübbelamca.tv'de reklamsız zaten. Onu da reklamca YouTube'un şeyinden kurtulasınız diye onu da öyle yaptık, uğraşıyoruz. Oradan da çok fayda var. Hani reklama giriliyor şimdi. Çünkü YouTube'a biz müdahale edemiyoruz. Ama kendi bir site kurduk. Oraya da aynı şeyleri alıyoruz ki. Hiç reklam görmemek isteyenler. Bizim derdimiz reklam değil mi? Para kazanmaya bir şey almıyoruz. Onun için bizim sitelere de atılsın. Ama saat 19'da Lale Gül'den yarın inşallah Rahman yarın akşam Hoca Efendi'nin konuşmalarını dinlersiniz inşallah. Rabbim tesirler halka eylesin. Amin. Şimdi ben Şifa-ı Şerif'ten dersime başlayacağım. Allah nasip ederse de uzatmayacağım inşallah. Çünkü hastalığım hala tam geçmiş değil. Yani solunum yollarım tıkanıyor. İşte uyutmuyor beni falan. Nefes alamıyorum vesaire. Elhamdülillah yani atlattığım işlere göre iyiyim elhamdülillah. Çok iyiyim. Ama tam da geçmiş değil. Onun için sesim biraz sonra kısılmaya başlıyor. Şimdi hafta sonunda bir daha yola gitsen sohbet var. Onun için beni artık eskisi gibi böyle 3 saat, 3,5 saat efendim dinleyemeyeceksiniz gibi gözüküyor. Benim şimdi belli olmaz ama yine de ben bu geceye için söz vereyim. Bu gece için söz vereyim. Kendimizi bağlamayalım değil mi arkadaşlar? Kendimizi niye bağlıyoruz abi? Bağlamayalım ama bugün için inşallah böyle tam iyileşene kadar efendim size yüklenmeyeceğiz. Kâlet Âişe radıyallahu teâlâ anâ. Şifa-i Şerif Allah'ın maddi manevi dertlerimize deva ile, amin, hastalarımıza şifa ile, amin, bu ilim meclisinde Kazı Yaz Hazretlerinin naklettiği hadis-i şerif ve rivayetler, Şifa-i Şerif ismini verdiği bu mübarek kitapta, bu mübarek gecede yapacağımız ilim meclisinde okuyacağımız hadis-i şerif ve rivayetler ve raviler hürmetine cümlemizi hayırlı muratlarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, amin ya Rabbel alemin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zühdünden bahsediyorduk. Rebiül Evvel çıktı mı? He? Ey maşallah. Seneye tekrar nasip eyle ya Rabbel alemin. Allah'ım amin. Biz inşallah bu Anti-Noel gecesi, Mekke Fethi gecesi, Allah bir mani vermezse inşallah, mani çıkartmazlarsa, yani şu anda öyle anlaştık, Sinan Erdem'de olacağız inşallah. Kadınlar da gelecek inşallah. İyi hafızlar da gelecek acayip Mısır'dan inşallah. Efendim Kaside-i Bürde de okuyacağız inşallah. Yani her şeyi benden beklemeyin. Eskisi gibi böyle mikrofonu alıp 3 saat gidemeyiz. Ama Kaside-i Bürde de inşallah Suriyeli gruplardan okutturacağım size inşallah. Bizim Mevlid bitmez ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan Onun teşrifinden devamlı ferahnak olacağız inşallah. Allah bizleri onunla şad eylesin. Amin. Amin. Onu ilanları biraz birkaç günler sonra daha da netleşir. Ama saat 9 gibi falan başlayacağız. Çünkü 12.30'u devirmemiz lazım ki 12'deki göbek havalarından sizi kurtarmak için. Buçuğa kadar sohbet olacak ama ben sohbet 3.5 saat yapamayacağım için Kur'an-ı Kerimler, Aşr-ı Şerifler ve çok güzel kariler ve münşitler, kaste-i bürdeler vesaire şeylerle beraber benim de size işi yarıma kadar devirdik mi ondan sonra gidin nereye giderseniz Allah'ın rahmetine gidin. İnşallah yani rahmetine de demek merhametinin eserine, tevbesine, mağfiretine o artık o gecenin şerrinden kurtulmuş olursunuz. Hayrına nail olursunuz inşallah. Kadınlar da gelsin dedik çünkü onlar da mahrum olmasın diyoruz ama yer meselesi olabiliyor yine de sığışırız inşallah. Bukhari ve Müslim'de geçen bu rivayeti okuyoruz. Ayşe annemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zühdü. Zühdü ne demek? Dünyaya karşı soğukluğu demek. Bununla ilgili rivayetler geride de bahsettik. وَلَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, vefat etti. Ayşe annemizin kucağında vefat etti. Ve onun nöbetinde vefat etti. Zaten onun nöbetinde olmak şöyle oldu. Artık ağırlaşınca hastalığı gece nöbetine eşleri arasında rahat ediyordu. Ama artık çok ağır hasta olduğunu görünce, hani bu gece bana taşın, öbür gece zaten odalar yan yana iç içe ama annelerimiz dediler ki sen yani rahatsız oluyorsun ya Resulallah oradan oraya, oradan oraya. Zaten de ağır hastasın. Onun için buyurdu bana müsaade ederseniz Ayşe'de kalayım. İşte o benim hizmetimi görür. Onlar da müsaade ettiler ve böylece son yani hafta artık nöbet taksimatına riayet olamadı. Çünkü artık mazeret var zaten. Ve Ayşe annemiz de kaldı ve onun koynunda, kucağında vefat etti. Onun için Ayşe annemiz bu işlere daha şahit oldu. Son haline daha müşahit oldu. Anlatıyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün وَمَا فِي بَيْتِ benim evimde yoktu şeyun bir şey. يَأْكُلُهُ onu yiyebilsin zûkebidin. Yaş ciğer sahibi bir canlının yiyeceği bir şey yoktu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün evimde, halbuki bizde olsa akın akın hasta ziyareti, meyveler, sebzeler, etler, butlar. Değil mi şimdi bizde birisi hasta olsa, öyle gibi sevilen biri olsa, bir lider konumunda olsa, önder konumunda olsa, maddi manada konuşuyorum. Haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyas etmiyorum da. Zahiren hoca efendi olsa falan filan. Hakikaten değil mi insanlar, ziyaretçiler, şunlar bunlar. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halini belli etmemesi, kimseden bir şey istememesi, herkesin var biliyor olmasından neşet ediyor. Yoksa sahabe-i kiram canını vermiş yani, hurma mı vermeyecek? Ama meseleye bak. Mesele zaten bunu belirtmemek. Mesele halini gizlemek. O şikayet etmemek. İşte adamın evinde bir şey yok. Efendim, hem de önemli biri, meşhur biri, hacı hoca, bu kadar seveni var, dinleyeni var. Adam ne yapar ya? Facebook'a hemen paylaşım yapar. Bak der, buzdolap tam takır. Öbür taraf kuru bakır. Öbür taraf fare düşse başı yarılıyor. Ne biçim Müslümansınız lan der. Ölüyoruz burada açlıktan der. Demez mi? Yani inşallah demeyecek kadar böyle hayalı insanlar da vardır. Toplum yetiştirmiştir belki ama zor yani. Evde diyor, ciğer sahibinin yiyebileceği bir şey yoktu diyor. Bu nasıl bir yani hane-i saadet? Ne kutlu ev, ne mutlu ev ama işte böyle oluyor. Dünya nimetlerinin, imkanatının bol olduğu evler, efendim bu evlerden uzak oluyor değil mi? Mevlana geliyordu, hanımına soruyordu, kahvaltılık bir şey var mı falan? Var, şudur, budur, kaç çeşit var veya bir şeyler var falan. Eyvah, bugün evden Karun'un, Firavun'un evinin kokusu geliyor. Ne zaman gelirdi işraktan sonra eve dedi, hanım bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Oh, bugün Resulullah'ın evinin kokusu geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Mevlana nasıl Allah dostu oluyor? Velilik nasıl oluyor? Evliyaullah'a göre tabii onlar fakirliği tercih etmişler, zühdü tercih etmişler, geleni de başkalarına vermişler, kendileri yine aç kalmışlar. Tasavvuf, tasavvuf diyorsun. Tasavvuf yiyip içip şişmek değil, tasavvuf. Tasavvuf Mevlana'nın tasavvufu işte. Mevlevilik diyorsun. Ondan sonra külahı kafana geçiriyorsun. Bir de sema devranına giriyorsun. Ondan sonra da dön babam dönüyorsun. Tamam da kardeşim, dönmeden evvel ne yedin? Affedersin, bir kuzu yemişsindir herhalde yani. E şimdi sen dönmeni anladık, ona bir güzel mana da verebiliriz. Belki Allah aşkından, şevkinden, muhabbetinden, semağında, deveranında müsaade eden tarikatler var. Bunların delilleri de var müsaade eden fıkıhtan da. Yani cevaz veren büyüklerimiz var. Ve lakin o bir hal meselesidir. O bir hal meselesidir. Sana o hal gelecek de, manevi o hal gelecek de, sen döneceksin, döndüğünün de farkında bile olmayacaksın. Her şeyden zikri duyacaksın yani. Bak işte, bak evinde bir şey yok. Mevleviliği kuran zatın evinde yiyecek olmadığı zaman seviniyor. Sen bu makama geldin de mi şimdi bu hareketleri taklit ediyorsun? Ne yapacaksın? Yine de taklit. Bir derece işte zındıkları taklit etmiyorlar ya, yine Evliyaullah'ı taklit ediyorlar. Taklitten tahkike geçerler inşallah. La şatra şairi. La şatru şairin. Bir yarım ölçek illa şatra şairin. Ancak diyor ne vardı? Yarım ölçek işte, ölçek şöyle bir şey. Yani yarısı arpa vardı. Evde ne varmış? Bir tek. Bir tek. İki yok. Yarım ölçek arpa varmış. Fî raffilli. Benim bir rafım vardır işte. Raf da Arapça dedim ya geçen haftada. Raffin. Fî raffinli. Benim bir rafım var. Tahtadan işte eski evlerde biliyorsunuz böyle tahta şeyler kenarlara, köşelere yaparlar. Musaf-ı Şerif koyarlar. İşte bir şey eşya koyarlar falan. Hani ki bazı kere fare mağarede oluyor, bir şeyler oluyor. Hani yükseğe kaldırıyorlar bazı yiyecekleri ki. Hani yerde olursa hani böcekler, hayvanat gezmesin üzerinde. Bir rafım vardı. O rafta yarım ölçek arpam vardı diyor. Efekel dümünü tavilen. Bu Şifa-ı Şerif'in metninde yok da bu da şerhten onu hadisin devamını söylüyor. Uzun zaman ondan yedim diyor. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Vefat ettiğinde o yarım ölçek arpa duruyordu. Ben diyor uzun zaman yiyorum o arpa bitmiyor. Oradan alıyorum, ekmek yapıyorum, yiyorum bitmiyor. Yapıyorum. Günler belki aylar. Bereket. Sümme kildu. Sonra dedim ki diyor ya ne kadar kaldı acaba, bir tartayım dedim diyor. Biraz tarttım, şöyle bir ölçeğe baktım diyor. Fefeniye birden tükendi diyor. Ya bu tartmak, ölçmek bazı kere bereketi kaçırır lafı var ya, bu hadis-i şerif de bunu tasdikliyor. Yani işte cüzdandaki parayı ikide bir saymamak. Ama tabii adama borcunu verirken sayıp da vereceksin daha. Al bakayım ne çıktıysa, olmaz. Zekatı hesap ediyorsun. Rastgele verirsen olmaz. Onu demedik. Ama ikide bir ne var ne yok, kaç paraya indi, kaç paraya çıktı, kaç para düştü, kaç grama düştü. Bu gibi şeyler de yani bereketi ne yapar? Kaçırır. Onun için hadis-i şerifte, Müslim hadisinde geçiyor. Cabir radıyallahu anh rivayet ediliyor. اَنَّ رَجُلَ نَتَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Bir adam geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, yemek istedi, yiyecek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beytül malı da o yönettiği için, yani devlet hazinesinde olan buğday, şu ganimet malından, misaleden, hurmadan falan zekat malları da oraya konuyor. Onun için fakir de geliyor, ondan istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem herkese veriyor. فَاَطْعَمَوْا شَطْرَ وَسْكِ شَعِيرٍ. İşte yarım ölçek diyelim, bir ölçeğin yarısı kadar bir arpa verdi. E şimdi hesaplan şu kadar bir şeydir belki yani, o eski şeyle ölçekler. Arpa verdi ona, tamam. فَمَا جَعَلَهُ وَمْرَاتُهُ وَوَصِيفُ يَكُلُ مِنُهُ. Adam, hanımı, bir de hizmetçisi var. Üç kişilik aile, yani yiyorlar. Günler, aylar, yarım ölçek. Yediler. Hatta كَعَلَهُ. Bir gün dedi, bir ne kadar kalmış, bir bakayım dedi. Bir ölçtü, bitti. فَاَتَ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَخْبَرُهُ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gel dedi. Ya Resulallah, sen verdin bize Ben ondan çok hayır bereket gördüm. Yedik yedik bitiremedik. Sonra bir ölçeyim dedim. Bir şey kalmadı. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem levlem tekilhu lem yenfede, ölçmeseydin bitmeyecekti. Ölene kadar yerdi ya. Ölçmeseydin, tartmasaydın bitmeyecekti. Çünkü bu ölçme işinde biraz hırs devreye giriyor. Tevekkülsüzlük devreye giriyor. Sebeplere aşırı takıntı devreye giriyor. Yani Allah bereketini verir. Hakikaten böyle ikide bir bazıları çıkarıp, ikide bir cüzdandaki parayı sayıp, ikideki evdeki şeyi açıp, işte şuna kadar kaldı, buna kadar kaldı falan, hanımlarla da ilgili tabii konular. Bunları yapmamakta bereket bakımından, tevekkül ve teslimiyet bakımından faydeler vardır. Ama günah mıdır? Değildir. Mekruh mudur? Değildir. Sayabilirsin, tartabilirsin ama tevekkül edelim, insan bir bereketini görmek bakımından uygundur. Ama tabii ki bitti de haberin yok, o kadar da olmaz yani. Ondan sonra benim çoluk çocuk ekmek isteyecek, ya ben tevekkül ettim, ekmekliğe bakmadım, meğer bitmiş. Vallahi adamı delirtme yani derler. Adam eve gelmiş aç, ekmek yok. Yani adamdan da laf işitirsin. Onun için hanımlara da bu kadar fazla, yani tevekkül edeyim derken böyle bir hareketleri de tavsiye etmem. Çünkü orada da ne olur? Sıkıntı yaşayabilir çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle. Onun için dengeli gitmekte fayda var. Sen alacağını bilirsin. Ne yiyorlar? Günlük ihtiyaç nedir? Bunlar bilinir. İsrafa kaçmadan, efendim çöpe atmamak üzere, taze taze alınıp yemek üzere insanlar ihtiyaçlarına göre hareket etsinler. Şimdi bir hadis-i şerif daha var. Miktam radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Onda da buyuruyor ki kilu taamekum yubarak lekum fi, yemeğinizi ölçün, tartın, o yemekte sizin için bereket ziyade olsun. Yemeğinizi ölçün, tartın, yiyeceğinizi veyahut da işte benim buğdayınızı, arpanızı, şeyinizi bir bereket olsun. Bu da Buhari, Ahmed, Nambel'de geçiyor. Bununla bunlar arasında tezat var mı? Yok. Cevap verdi alimler. Ne buyuruyor? Bu inde tebayyuli hakkı'l müşteri. Müşteriye mal satarken, ne yapacaksın? Rastgele al, sen de kabul ettim, git. Yok. İyice ölç, iyice tart, gramına kuruşuna kadar hesabını güzel yap. Çünkü alışverişte ölçüye tartıya riayet farzlar. Anladınız mı? Ve bu ölçmek de onun bereketini artırır diyor. Öbürünün tersine. Orada bereket giderir diyor. Alışverişte bereketi ziyade eder diyor. Evet. Ve kâle. Resulullah sana sen buyur diyor. Şimdi hadise geldik. Ayşe annemiz ne buyurdu? Yarım ölçek arpan vardı. Başka bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından işte birkaç gün evvel son sözlerinde, yani son konuştuklarında ve kâleli bana dedi. Bazı rivayetlerde ileyye. Biraz yakınıma gel, sana bir şey söyleyeceğim dedi ileyye. Bazı rivayetlerde burası li ileyye ile de okunuyor. Yanıma gel buyurdu. Sonra ben yanına yaklaştım. Bana buyurdu ki inni muhakkak ben urida, arz olundu, sunum yapıldı. Aleyye bana Allah Teala tarafından vahiy ile bildirildi ve arz edildi. Ne arz edildi? En yec'ale, Allah Teala'nın yapacağı li benim için neyi batha Mekke'te, Mekke'nin artık o Mina'dan ağrı sel yatağı, yani vadisi, Mekke işte Mina, Muzdelife, Arafat'a doğru çıkan o vadilerin dolusu, o taşları altına çevireceğim sana. Bu hadisler Buhari, Müslim hadisler. Altına çevireceğim altın, o taşlar. Kayayı yaratan altın yaratamaz mı? Altınlar nerede? Yerin altında maden nerede? Allah Teala altını nerede yaratmış? Kayaların dibinde değil mi? Toprakların altında değil mi? Üstüne çıkaramaz mı? Efendim, üstü Uhud Dağı kadar, Uhud Dağı'nın altında bir o kadar altın var diyorlar. Yani zaten şu andaki bütün altın madenleri toprağın dibinde. Bunu üste çıkarttığını düşünemiyor musun da? Aa, nasıl olur? Neden nasıl olur? Kimden bahsediyoruz? Mevla'dan bahsediyoruz ya. Mevla bana arz etti ki, Mekke'nin vadilerini sana altına çevireyim. Yani iki mana var. Bir manada oralara altın yaratayım, yoktan yaratayım yani doldurayım. Bir manada var kalbi ayan. Kalbi ayan demek mesela bu direğin şu anda efendim altına dönüşmesi. Bir maddenin başka maddeye döndürülmesi. Allah Teala hakkında bu ikisi arasında bir fark var mı? Ve velakül şeyin kadir. Bu direği isterse şu an altın yapabilir mi? He? Yapar. Som altın yapar değil mi bunu? Bunun yoktan yaratmakla olanı başka şeye çevirmek arasında fark var mı Allah için? Haşa kella. Ve velakül şeyin kadir. Bu iki manada da düşünülebilir burası yani. Ben Mekke'nin vaadlerini sana altın yapayım. Ayşe annemize anlatıyor. Evde de yemeğe bir şey yok. Yarım ölçek arpadan başka. Bak şimdi ne anlatıyor ona? Yani ya Ayşe, ben bulamadığımdan bu evin rafları boş değil. Bana ne arz olundu biliyor musun? Teklif sunuldu bana. Ne teklifi sunuldu? Bütün Mekke'nin vadilerini sana altın yapayım. Altının olduğu zaman senin alamayacağın mal var mı yani? Fekultü, Ayşe annemiz dinliyor şimdi. Ben cevap verdim Rabbime, gelen meleğe. Şimdi bazı rivayetlerde İsrafil aleyhisselam önce geldi. O rivayette şimdi biraz ileride bir daha mübarek tekrar ediyor bazı şeyleri. Ve lakin yeri gelmişken dersek belki daha faydalı olabilir. Önce İsrafil aleyhisselam geliyor. Evet. Hemen şu aşağıda onu naklediyor. Beyhakî rahimehullah Zühd isimli eserinde bunu İbn Abbas'tan rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. İkisi tedahül ediyor. Yani aynı siyakta sevk edersek daha iyi anlarsınız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve mâ emşâli âli Muhammedin keffü sevîk. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ailesinin bir avuç bile buğdayı, unu, arpası bir şeysi kalmadı diye Mevla'ya müracaat ediyor. Hani hepten açlık var için kendisi için düşünmüyor da hanımları var. İşte Fatma annemiz var, torunlar oluyor. Yani işte bir ailesi var. Bayağı da kalabalık eşleri var. Bir avuç artık kalmadı yani. Yarım ölçeği değil, bir avuç bile kalmadı diyor. Kalmadı deyince Fetâ İsrafil aleyhissalâtu vesselâm. İsrafil aleyhissalâtu bu kendi kendine söylüyor bunu. Mevla zaten Habibine sallallahu aleyhi ve sellem çok özel muamele yapıyor. Hemen İsrafil aleyhisselam geliyor. İsrafil aleyhisselamla görüşmeleri var. Cebrail aleyhisselam kadar yok ama İsrafil aleyhisselam çok yetkilidir Allah indinde. Bazı yerlerde Cebrail aleyhisselamdan önce geliyor. Çünkü bazı hadislerde, hadis-i kutsilerde Cebrail aleyhisselam da diyor ki ben de bu hadisi İsrafil'den aldım. İsrafil aleyhisselam Mevla'dan aldı direkt diyor. Yani Cebrail aleyhisselamla Mevla arasında bile İsrafil aleyhisselamın girdiği noktalar var. Bunu başka bir melek hakkında bir hadiste görmedim. İsrafil aleyhisselam makamı yüksektir. Hatta bir dualardan var bir tane yazmıştım dergide. İşte epey oldu biraz. O duada İsrafil aleyhisselam senedinde Cibril'den İsrafil aleyhisselam aldım. Ondan aldım diyor. İsrafil aleyhisselam geliyor diyor. İnnallâhe semi'a mâ zekerte. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah senin bahsettiğin konuyu işitti. Zaten. Neyi? Bir avuç ehli beytime bir avuç şey kalmadı efendim. Un kalmadı. Febe'seni ileyk. Allah Teala bunu işitti ve beni sana gönderdi. Neyle geldim ben sana? Bir kilo buğday getirmedi hoş. İsrafil aleyhisselam gelirse al sana bir kuzu getirdim kesteye veyahut da efendim al sana bir çuval. Yani İsrafil aleyhisselam gelince yani bir çuval 10 kilo 20 kilo un mu getirir? Ne getirdim sana? Allah gönderdi beni Celle Celal bi mefatihul ard. Bütün dünyanın hazinelerinin anahtarları. Hepsi sana sevk edilecek istediğin anda şu an. Bütün dünyanın hazinelerinin. Allah. Bütün melekler. Mevla anında getirir hepsi önüne. Serer. Ve emrani Allah Teala bana emretti. Yani arıza aleyke sana bir sunum yapacağım. Şimdi bu hadis onu şerh ediyor. Demin ki metni izah ediyoruz. Beyhaki'deki uzun rivayet bunu şerh ediyor. Ben sana arz ediyorum. İn ahbeb de istiyorsan, seviyorsan en üseyyira ma'ke seninle beraber yürüteceğim. Neyi? Cibale tihamete. Tihame Mekke'nin adıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adı nasıl ki Mekki'dir, bir adı nasıl ki işte Medeni'dir, Kureşi'dir, bir adı da Tihami'dir. Bir adı da Ebtahi'dir. İşte Ebtahi, Mekke'nin vadisinin adı, Betha. Mekke'deki vadinin adı, sel yatağının adı Ebtah'tır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebtahi'dir. O manada da. Tihame'nin, yani Mekke'nin, niye Mekke'nin dağları diyor, Medine'nin dağları demiyor? Çünkü Medine'de dağ az. Nerede dağ çok? Mekke'de 3000 dağ var. Direkt Mekke'nin yani özel civarını konuşuyoruz. Mekke'nin özelinde. Tihame'de 3000 dağ var. Mekke'nin dağlarını seninle yürüteceğim. Yürüteceğim ne demek? Nereye gidersen peşine geliyor. Sen şimdi ne yapıyorsun? İşte kredi kartı almışsın, bilmem ne almışsın. Matik'ten bilmem nereden basıyorsun. O da vermiyor, bilmem ne. Senden evvel biri bozmuş. Efendim işte lazım olursa para ne götüreceksin yanında? İşte o fazla da götürsen çaldırırım, çıktırırım falan falan. Şimdi burada ne buyuruyor? Mekke'nin dağlarını peşinden akıtacağım, yürüteceğim. Nereye gidersen peşine geliyor. Peki Mekke'nin dağları peşime gelse ne olur? Taşın kilosu kaç lira? Yok. Zümürrüden ve yakuten ve zeheben ve fiddaten. Dağların bir kısmı zümrüt olacak. Bir kısmı yakut olacak. Bir kısmı altın olacak. Bir kısmı gümüş olacak. O zaman gümüş de çok değerli. Her sınıftan mücevherat, dağlar. 3000 dağ var. Bozdur bozdur harca. İstediğin yerde istediğini ye, işte dünyayı satın alırsın. Allah Allah. Şimdi gel bunu bu ilahiyatçılara anlat. Olur mu öyle şey ya diyor. Tabii kendi birkaç liralık maaşa talim ettiği için o maaşı da bir yukarı seviyeye atlatmak için 40 takla atladığı için böyle dağ Allah yakut yaparmış falan pek aklına ermiyor yani. Allah'a tam iman olsa, mucizelere tam iman olsa, bizde hiç sorun teşkil etmiyor bu mesele. Ben çok acayip kabul ediyorum. Çok normal geldi bana. Ondan sonra işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Şimdi İbn-i Asakir ve İbn-i Sa'din, İbn-i Asakir'in tarihi vardır. Efendim, 82 cilt. Bende o kitap var. O tarihte zikrediyor. İbn-i Sa'd'ın da Tabakatül Kübra'sı var. Nesebi Şerif kitabında çok aldık ondan. İbn-i Sa'd Tabakat'tan. Çok ilim var. Ayşe radıyallahu anh'a da yine rivayet edilen de levşi'tü lesâret me'ye cibâlü zehebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. İsteseydim altından dağlar peşimde benle beraber refakat ederlerdi. İsteseydim. Onu buyuruyorum. Sonra Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde değil, Ezzüht isimli tek ciltlik eseri var. Ezzüht isimli eserinde geçen rivayette vallahi levşitü leecrallahu ma'ye cibale zehbi ve fidda. Vallahi dileseydim, elbette yemin ediyorum diyor. Allah benimle beraber altın ve gümüş dağlarını akıtacaktı. Taberani'nin Ümmü Süleym radıyallahu anh'a validemizden tahricinde rivayet edince levseltullah en yec'ale tihamete kulleha zeheben lefa'al. Ben Allah'tan Mekke'nin bütün dağlarını bana altın yap diye isteseydim, dua etseydim mutlaka yapmıştı diyor. Çünkü bu arz edildi kendisine, bu sunuldu. Teklif sunuldu zaten. Bunun üzerine Ayşe annemiz anlatıyor. Şimdi o da merak ediyor. Ne cevap verdi bu teklife? Evet. Fekultu ya Ayşe ben dedim ki la ya Rabbi. La. Olmaz ya Rabbi. İstemem. Dağlar altın olsun, peşime açsın. İstemiyorum. Ne istiyorum? Ecu'u yevmen, bir gün tamamen aç kalayım, ömrüm hayatım boyunca. Bir gün tamamen aç kalayım, hiç karnıma bir şey girmesin. Veşbe'u yevmen, bir günde biraz, yani doyayım derken tıka basa hayatta doymamış, haşa. Zaten sünnete muhalif. Bir günde ne olacak? İşte belini ayakta tutacak kadar bir miktar bir şey yiyerek, efendim mideni zaten en fazla neye müsaade ediyor? Üçte birine. Sünnete uygun olarak yemek isteyene midenin üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini nefese ayırın buyuruyor. Bizde niye tıkanma oluyor? Nefes payı kalmadığı için. Çünkü üçte üç yemek, suyu da dışına döküyoruz. Midenin dışına gidiyor. Boğazına kadar sonra herkes reflü. Herkes reflü hastası. Niye? Yattığın anda basıyor yukarı. O kadar yersen ne olur abi? Ha çok da aç durmak, o da tabii mide asitini şey yapar, o da reflü yapar. Ben size çok da aç durun da demiyorum, sünnete ittiba. Ama onun kadar kim dayanabilir sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Rabbi bir gün tam aç kalayım, bir günde bir miktar doyayım. Böyle istiyorum. Hayatım boyunca böyle istiyorum ha. Yarın öbür gün değil. Niçin? فَاَمَّ الْيَوْمُ الَّذ۪ي يَجُعُ ف۪ي Aç kaldığım gün فَاَتَضَرَّعُ اِلَيْكَ Boynumu kırayım, haddimi bileyim, kulluğumu itiraf edeyim, sana yalvarayım, iltica edeyim. Hakikaten yani Allah Teala cümlemizi, hiçbirimizi açlıkla terbiye etmesin. Amin. Amin, çok zor iş. Yani insan ne kadar boynunu kırar değil mi? Ne kadar havası bozulur değil mi? Ne kadar karizması çizilir değil mi? Hiç aç adam kibir yapabilir mi? Gurur yapabilir mi? Havalanabilir mi? Kendini üstün görebilir mi? Başkasına hakir görebilir mi? Bu açlık hakikaten insana kulluğunu anlatıyor. Kulluğunun şuurunu erdiriyor. Onun için aç kaldığımda sana yalvarmanın lezzetini tadayım. Ve ed'uke sana dua yapayım, sana yalvarayım. Kendisi zaten onu aç kalmadan da yapmıyor mu? Yapıyor. Ama diyor onun bir tadı var, lezzeti var. Aç kalmanın bir lezzeti var, fakirliğin bir lezzeti var, ihtiyacın bir lezzeti var. Allah Allah. Bizde hiç öyle bir lezzet, lezzet olmuyor böyle. Aç kalsak, fakir olsak hiç lezzetli gelir mi bize? Hiç gelmez. Çok külfetli gelir. Neden? Çünkü biz hesabı dünyaya göre yapıyoruz. Hesabı alt komşuya göre, üst komşuya göre. Amcamın oğlunun şu arabası var, öbürü bugün bunu yemiş. Öbür be bizim evde niye yok? Bunu yapan adam aç kalırsa acı çeker. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kadar zaman aç kaldı. Bütün peygamberler aç kaldı. Aa, ben onlardan daha mı faziletli Allah'ın dinde bir kulum da bu kadar efendim yemek buluyorum önüme. Onu düşünen adam az bulduğu zaman, aç kaldığı zaman peygamberlerin makamından benim de bir nasibim var diye hamd eder, lezzet alır yani. Yoksa nedir? Dünya neye göre ölçülüyor? Ne diyor? لَقَدْ جَعَدْ ف۪يهَ الْاَنْبِيَاءُ كَرَامَةً لَقَدْ شَبِعَدْ ف۪يهَا بُطُونُ الْبَهَائِمِ Bir ilk mısrayı belki unuttum. Yani bu kadar şerefli, keremli olmalarına rağmen peygamberler salavatullahi aleyhi ve binâ aleyhi ve ecmain dünyada aç kaldılar, açık kaldılar. Kimileri bitlendiler, pirelendiler. Efendim, açlıktan öldüler. Değil mi? Rukn-i Yemani ile Hacer-i Esved arasında 70 peygamber açlıktan öldü. Şimdi geçmiş ümmetler hep oraya sığınıyorlardı son dönemlerinde. Peygamberler bu şereflerine rağmen aç kalıyor ama hayvanların karınları tıka bas doyuyor. Demek ki karnını doyurmak, sırtı pek olmak şerefin ve izzetin ölçüsü ve kıyası mikyası değil. Öyle olsaydı peygamberler tok olurken hayvanlar aç kalması icap eder. Halbuki hayvanların karnı doyarken peygamberler, veliler aç kalıyor. O zaman demek ki Mevla sevdiklerine bu imtihanları yapıyor. Şimdi bunlar insanı teselli ediyor. Bunları bilmeyen insanlar ne yapıyor? Ben Allah'ın üvey kulu muyum? O şöyle yiyor, bu böyle içiyor, onun maaşı şöyle, bunun bilmem ne şöyle. Ondan sonra ekonomik kriz, bilmem ne derken bunalıma giriyor. Ondan sonra çıkarıyor, kendini öldürüyor, damdan atlıyor, karısını öldürüyor, çocuklarını öldürüyor. Bu bunalımlar nereden geliyor? Kanaatsızlıktan geliyor. Ama adam kanaat etse hanımı laf sokuyor. Eve bir şey getiremiyorsun, ne biçim erkeksin diyor. Kadını da düzeltmek lazım ki, kadın da kocasına elhamdülillah yine ne yiyoruz içiyoruz, elhamdülillah kocacığım, haram yeme, rüşvet alma, faize takılma, bulaşma, bize helal getir de elhamdülillah dese, kocası da biraz, kiminin kocası hırslı, tamahlı, kiminin eşi, kiminin çocuğu, kiminin bilmem nesi. Bak geçen çocuğu, hala babamdan açlık alıyorum, atladı aşağı, hadi vefat etti. Millet bir acayip, tatminsiz bir şey. Ki diyor bak bugün Rize Emniyet Müdürü'nü vuruyor. Ya derdin ne ya? 10 kilometre daha merkeze gelecekmiş. Gitmiş öyle dilekçe vermiş. 10 kilometrelik merkeze yol mesafesi. 10 kilometrelik yakın olsan ne olur? Uzak olsan ne olur? Ekmeğin var, yemeğin var, işin var, millet işsiz. Polis kadrosundasın. Ne güzel. Burada Allah'tan korksan, kanaat ehli olsan, bu böyle bir peygamberin ümmeti olduğu şuurunda olsan, bak peygamberim aç kalmış. Ha sen bunu yapar mısın? Yapmazsın. 10 kilometre daha geri geleyim. Müdür bey de demiş ki şu anda dosyayı onayamıyorum. Yani bir dahaki müracaatler işte oluyor herhalde, arada böyle bir şeyler oluyor. Mevsimleri var bu işin. Bir dahaki dosyada müracaatta onaylayacağım diye de söz de veriyor. Gidiyor adamı vuruyor. İki kişi de beraber. Bütün toplumsal bu olaylar, bu cinnetler, bu efendim ne bileyim uğursuzluklar, belalar hepsi İslam'ı bilmemekten, topluma İslam ahlakı aşılanmamaktan, ahlak-ı Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakı, kanaatı, tevazu, zühdü bu millete işlenmediğinden oluyor. Hep dünyada üstüne bakıyor. Halbuki dünyada senden beterine bakacaksın, ahirette senden üstününe bakacaksın. Ben 5 kılıyorum, bu adam 5'e 5 katıyor. Öbürü 5'e 5 katıyor, öbürü 55 katıyor. Bu adam teheccüde 5'te kalkıyor, bu adam 4'te kalkıyor. Öbürü 1'de kalkıyor, sabaha kadar secde yapıyor. Sen ahiretin zenginliği için daha fazla Allah'tan korkan takva sahiplerine, amellerine rağbet edeceksin. Sen ne yapıyorsun? Şu arabası var, benim bu yok. Öbürü merkezde, ben 10 kilometre gerideyim. Öbürü bilmem nerede. Şimdi buna baktığın zaman biz demiyoruz ki halka zulmedilsin, memura eziyet edilsin. Bu ayrı bir şey. Zulmeden varsa, eziyet eden varsa, efendim, maddi menfaat istismar eden varsa, kamu malını yiyen, yediren varsa, zarar veren ümmetin malına varsa, şahsi menfaatle kullanan varsa, yönetici süsü busu, Allah onların belasını versin. Bize ne? Biz demiyoruz ki kim ne yapıyor. Biz şunu diyoruz. Sen burada bir adamın canına kıyıyorsun. Bir katil olmaya değer mi? Şimdi gitti senin, dünyan da gitti, ahiretin de gitti, efendim şudur budur. Hırsa ne gerek var? Hırsa ne gerek var? 10 kilometre beride olsan ne olur? Fizan'da olsan ne olur? Bu görevi kabul etmişsin. Nereye tayin olursan orada yapacaksın. Madem memuriyettir, bir kabule dayalı bir şeydir memuriyet. Herkes memur, niye olmuyor? Kabul eden de işini yapacak. Ki Allah razı olsun, çok güzel de vazife yapıyorlar, çok sabırlı, tahammüllü. Yani hakikaten Türkiye'de çok, Allah için emniyet kadrolarında. Bizim güvenliğimizi sağlıyorlar, onlara duacıyız. Ama şimdi bu katillik yapan adamın psikolojisinde ne var? Mutlaka hırs var, mutlaka tamahkarlık var, mutlaka kanaatsizlik var. Ve İslami şuursuzluk var. İslami şuuru versek bu toplumda bu kadar önüne gelen silahı alan birbirini vuruyor ya, bu ne ya? Sinek avlamaktan kolay oldu adam öldürmek memlekette ya. Çünkü korkmuyor, korkmuyor Allah'tan, ahiretten, azaptan korkmuyor. Geçen gece yani ben zaten çok kitap oku, her gece 2-3 kitap bitirmeden yatmıyorum. Ya okuyorum, ediyorum, hadisler bakıyorum, sabah da dersi hazırlıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani ağır uykum gelmeden, hatta okuyacaklarım bile artık o kadar uyku bastırıyor ki beni, okuyacaklarım zor. Sağa sola dönüyorum da uykumu kaçırayım. Ağır uyku gelmeden yatmam, usulüm öyledir. Çünkü onu düşün, bunu düşün, sağa dön, sola dön, ne işim var burada dolu. Biraz yani böyle birden ayıldım mı yoksa uyumak üzere miydim? Bir ahiret geldi aklıma yani. Bu kadar yaşa geldim, böyle hiç gelmemişti. Herhalde artık ölüm yanaştı ya, ondan öyle geliyor bana. Yani dedim ki bir ahirete çıkacağız. Allah'ımızın huzurunda teke tek hesap vereceğiz. Hepimiz bunu şimdi bir tekayyül edelim kardeşim. Gecenin karanlığında yatmışsın orada. Mevla seni görüyor. Şu anda Mevla'nın huzurunda olduğumuz zaman yahu sen hacı mıydın, hoca mıydın, bilmem ne miydin, hiçbir şeyini de kabul etmedim. Şu yanlışlarım var dediği anda ya bittim ne kelime ya, bittim ne kelime ya. İntihar mı edebilirsin? Azaptan nasıl kurtulabilirsin? Namazdan nasıl kaza edebilirsin? Borçlarını, kulaklarını nasıl ödeyebilirsin? Hangi bozuk işi düzeltebilirsin o saatte? Çıkmışsın Mevla'nın huzuruna ya, kimse yok. Ya dedim, bu bir anda düşündüm sen. Ters, bana bir ters çıkış yapılırsa ahirette. Ben ne yapacağım? Aman dedim Ahmet, aman dikkat et. Kimsenin tavuğuna kış deme, kimseye şey yapma. Aman edepli ol. Herkese iyi düşün, dua et. Ya. Çünkü neyimize güveniyoruz? Hiçbir amelimiz Allah'a layık bir şey yok ya. Reddolunma tehlikemiz çok büyük ha, çok büyük. Nimetlerimiz çok, şükrümüz az. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Ya çok büyük nimetimiz var. Millet aç açık perişan. Yemen ölüyor açlıktan ya. Suriye ölüyor, her taraf perişan. Doğu Türkistan ölüyor. Milletin ırzına, namusuna tecavüzler, saldırılar. O Çin gavru gelmiş her Müslüman. Kocasını hapse atıyor, karısının yanına erkek koyuyor Çinli ya. Millet bu durumda ya. Biz bu kadar nimet içindeyiz. Onu beğenmiyoruz, bunu beğenmiyoruz. Ne oluyor bize ya? Haddimizi bilelim, Allah'a sığınalım. Ya biz şu andaki içimiz, elimizdeki nimetler hakikaten yani iki şey olsa bir insanın, bak bir arpa, başka bir şey yok diyor. Arpa. Senin bunun yanında, ekmeğinin yanında peynirin varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinden çok daha senin maddi durumun güzel. Zeytinin varsa iki kat. Kimin evinde zeytin yok? Kimin evinde yani? Ha şimdi tamam, öyle evlerde var. Hakikaten öyle gariban var. Hakikaten peyniri zeytini yok. Yani hakikaten yok. Öyleleri de var. Allah onlara ulaşmayı bize nasip eylesin. Ha, var. Ama genel itibariyle bu bağıranlardan, çağıranlardan şuyum yok, buyum yok. Ya kardeşim, nefsin tatmini yok, doyumu yok yani. Bunun sonu yok yani. Biz ahireti kazanacağız da. Bak ileriki derste yani önümüzdeki haftanın dersinde de ne hadis-i şerifler gelecek yani. Bu bapta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de örnek almayacaksa kimden örnek alacağız ya? Ha, bize demediler ki efendim çoluk çocuğu aç bırak. Paran varsa tabii ki peynirin yanına zeytin de al. Zeytinin yanına reçel de al. Onun yanına bal da al yani mübarek adam. Bunlar helal yani. Biz bir şey demiyoruz. Ama olmadığı zaman feveran etme, galeyana gelme. Ona buna zarar verme. İnsanlara eziyet etme yani şimdi. Başkasına eziyet etmen haram yani. Senin hakkını yiyen varsa beddua et. Beddua ne yapabilirsin? Hakkını yiyen varsa. Ya mahkemelik bir şeyse mahkemeye vermem, bir şey demem. Ama Allah'a itiraz mahiyetinde Celle Celaluhu. Niye oyum yok, niye buyum yok? Vallahi hesabı veremeyiz ahirette. Ha burada. Hane-i Saadet'in durumu burada. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne buyuruyor? Ya Rabbi bir gün aç kalayım. Sana yalvarayım, sana dua edeyim. Sızlanayım, ondan lezzet alayım. Dua yapmanın da bir lezzeti var. Şimdi bir insanın her şeyi yerinde, tıkırı yerinde, tuzu kuruyken Allah'a dua etmesiyle başında bir bela ve sıkıntı varken Allah Allah demesi başkadır. Niçin duanın kabul olunacağı hallerden biri de sıkıntıya düşüp çaresiz kalma halidir diyor. Allah Teala duanızı kabul edeyim buyuruyor ama genel manada tehirli oluyor. Değil mi? Bazı duaların kabulü ahirete kalıyor. Üç maddede hadis-i şerif özetliyor. Duanın kabulünün üç hali vardır. Müslüman duası reddolmaz. Ama ayet-i kerimede ne bu? Estağfirullah. Emmen yücibül muzdarra idâ de'a. Sıkışmış, çaresiz kalmış, Allah'tan gayri müracaat edecek bir yeri kalmamış, işte o noktada sebepler devreden çıkmış, tevekkül ve teslimiyet hali ağır basmış ve işte hasbiyallah dediği zaman, Allah bana yeter dediği zaman hakikaten kimseden ümidi kalmamış. Bana hapiste oldu bu. Yani böyle bir hal hapiste geldi. Normalde şu anda gelmiyor. Niye gelmiyor? Bir şey başıma geliyor, ona telefon ediyorum. Doktoru arıyorum. bilmem avukatı arıyorum, seni arıyorum, Berinkini arıyorum, bir şeyler. Hepimizin bir kendimize göre tatmin olacağımız, sebepler aleminde sarılacağımız sebepler var. Bunlara da teşebbüs etmek de günah da bir şey değil. Ama öyle bir noktaya geliyorsun, herkesten ümit kesilmiş oluyor. Orada Allah'a yalvarmak nasıl olur biliyor musun? İşte Mevla da buyuruyor ki, o duruma düşene hemen cevap veririm diyor. Ve ekşivüsü sıkıntısını açarım diyor. Ayet-i Kerime'de. Çünkü muzdarın, yani ittekü davetel mazlum diyor. Zulme uğramışın bedduasından sakın. Fenne öyleyse beyni ve Allah'a hicam. Velev kâne facirun, velev kâne kâfiran. Zulme uğrayan biri kafir de olsa, imansız da olsa, facir, fasık da olsa, eğer haksızlığa uğramışsa, yani çaresi de kalmamışsa, bir beddua yaparsa diyor, mazlumun ahı devirir şahı diyor. Tamam mı kardeşim? Benim hapishane mektuplarımda bu laflar çok var. Ondan sonra da FETÖ birkaç ay içinde devrildi yani. Mazlumun ahı devirir şahı. Hapishane mektuplarımda. Çünkü zulme uğradım. Zulme uğrayınca da duam kabul oldu. Anladın mı? Şimdi bu durumda beddua yapma hakkın da var. Sana zulmeden varsa. Onu Allah hemen cevap veriyor. Celle Şanü Celle Celal. Onun için bir gün aç kalayım ki açlıkta ne var? Mezellet var, boyun kırıklığı var, inkisar hali var. Allah Teala da kulunun boynunu kırmasını, boynunu eğmesini, ona yalvarırken böyle değil de şöyle eğik vaziyette, sıkıntılı vaziyet, sıkıntısını arz eder halde müracaat etmesini seviyor. Tamam. İnlemeleri seviyor. Kulunun yalvarışını duymak istiyor. Ben diyor o lezzeti alayım diyor. وَاَمَّ الْيَمُ الَّذ۪ي اَشْبَعُ ف۪ي Hangi gün bana biraz yemek gönderirsen işte midenin üçte biri kadar. Zaten ondan fazla olsa da yemez. Yemek mideme girdiği, tokluk hissi geldiği, bizdeki tokluk hissi değil. Bizdeki şu anda sofradan kalkma hallerimiz ne bizim? Bunalım hissi. Tıkanma hissi. Tıkanana kadar yiyor. Adam hatta şuradan dolmayı çıkartmış göstermiş ya. Öbürü ısrar etmiş yani. Bir de benim hatırım için ya öbürü burada duruyor abi demiş ya. Yani şimdi sen anladın mı? Bizde tıkanma hali. Doyma hali nedir biliyor musun? Doyma hissi gelir ya. Midenin üçte biriyle zaten, mide zaten şu yumruk kadar bir şey açılıyor. O noktada üçte biriyle tokluk hissi geliyor zaten. Biraz dursan hemen doyduğunu anlayacaksın. Fakat sen doyduğunu anlamamak için ne yapıyorsun? Peş peşe. Çünkü biraz durursam kesilirim diye. Kesilmemek için dibine kadar çıkarıyorsun. Ya kardeşim. Ha onun için doyduğum gün dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doyduğuyla bizim doyma anlayışımız farklı yani. Orayı da dikkatinizi çekerim. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Doyduğum gün ne yapayım? Fe ahmedüke sana hamd edeyim. Ve üsni aleyke sana övgülerde, senalarda bulunayım. Nimetlerine karşı. Şimdi bunu tabii insan anlamıyor. Açlıktan sonraki yemek çok daha lezzetli olur. Susuzluk çekenin serin bir suya kavuştuğunda o serin suyun boğazından aşağı gitsin. Bazı kere saat 9'a çeyrek kala iftar olduğu zaman en sıcak günlerde, sıcak işlerde, güneşin alnında çalışanlar bunu daha iyi bilirler. Onların oruç açarkenki iftardaki ferahlıkları serin suyun boğazından aşağı giderken nasıl o geçti hele. Şimdi bizde devamlı içebilen adam için bu sorun şey olmuyor. Bu lezzeti tadamıyor. Ama o durumda olan dudakları patlamış insanlar var oruçtan veyahut da şey. Efendim dudakları çatlamış ya. O vaziyette içiyor. O şuradan aşağı inerken hani ben de tattığım şeyler, o halleri yaşadığım için, bir de şekerden dolayı, aşırı hararetten dolayı da yaşadığım için, efendim o ne lezzet veriyor ya. Ha o zaman hamd başka oluyor. Ya ben mesela elhamdülillah alışkanlık hali tabii ki içiyoruz elhamdülillah falan. Ama o durumda bir elhamdülillah diyor adam ya. Bir ha'yı da çıkarıyor, mimi de çıkarıyor. Yani kurban olduğum diyor ya. Ne nimetmiş diyor ya. E şimdi hiç açlık bilmeyenin tokluktan lezzet alır mı ya? Susuzluk çekmeyen serin suyun lezzetini, soğuk suyun lezzetini ne bilir? Onun için diyor sallallahu aleyhi ve sellem aç kalayım, güzel yalvarayım. Zaten aç kalması lazım değil. Onun için de bize örnek için söylüyor. Yemek bulayım, su bulayım. Sana hamdü senada bulunayım. Ama bütün dünyayı esasen burada neyi bildiriyor bize? Kime şimdi bu nasihat? Bu ki kime vaaz ediyor şimdi? Ümmetinin fakirleri, muhtaçları, her öğün yemek bulamayanları, imkanları dar olanlarına ne öğretti şimdi? Ne büyük bir ilim verdi. Ama bütün dünyayı bana altın edip versen diyor. Şimdi şunu söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyanın dağlarını altın etseydi, peşine akıtsaydı, bir an bile Allah'ı unutur muydu? Haşa. Süleyman aleyhisselam hem peygamberdi, hem dünyanın en büyük hükümdarıydı, zenginiydi. Davud aleyhisselam da öyle. Süleyman aleyhisselama daha fazla mülk verildi. Bir an bile Süleyman aleyhisselam Allah'ı unuttu mu? Allah'ın peygamberleri zikirsiz kalır mı? Haşa. Ama yani Süleyman aleyhisselam unutmayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutacağını nasıl düşünebiliriz? Eftalül enbiya vel murselin. Onun için velakin burada mevzu nedir? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Ben ümmetime hamd etmenin yolunu, sena etmenin yolunu, yalvarmanın yolunu, zikretmenin, şükretmenin yolunu talim için böyle buyuruyorum. Ve fi hadis nâkhar, diğer bir hadis-i şerifte buna cevaben Ahmed bin Hanbel'de de var. Buyuruyor. Dünya, o şey bana metni vermiyorsunuz ya, biraz mukayesem zor oluyor. Buradaki metinler biraz karışık. Dünya, dünya daru men la darale. Dünya evi olmayanın evidir. Evi olmayanın evidir ne demek? Bir adam varsa dünya, yoksa dünya derse ahirette bir ağacı bile olmaz. Ahirette evi olmayanın evidir. Dünyada evin var mı? Var. Villan var mı? Var. Sarayın var. Her imkanın var mı? Var. Ne kadar sürecek? Ölene kadar veya sana haciz gelene kadar veya seni oradan atana kadar veya neyse. Fani. Geçici. O zaman dünya kimin eviymiş? Dünya kimin yurduymuş? Evsizlerin yurdudur. Yani ne demek? Senin evlerin hiçbiri senin evin aslında değil. Ve malumen la malele. Dünya malı olmayanın malıdır. Ne demek malı olmayanın malıdır? Kim dese ki bu benim malımdır? Halbuki o mal onun değildir. Dolayısıyla dünya malı kimin malıdır? Malsızların malıdır. Yani esasen o kişinin malı yoktur. Ha ve yecmuha kad yecmuha, dünyayı kim toplar? Kim toplar? Yani yığ, şükrünü eda edemeyecek. Hamdini eda edemeyecek. Mesuliyetini ifade edemeyecek. Kul haklarını ihraç edemeyecek. Yığma yapıyor. Zekatını, sadakasını çıkartmayacak. Kim yığar bunu? Men o kimse ki la aklele. Hiç aklı olmayan malı yığar diyor. Çünkü neden? Sorumluluğu sana, lezzeti, nimeti, bilmem nesi senden sonra kalan varislere, sen onun azabından cehennemde yanarken bunlar burada Noel kutlanıp tepişirler. O paralarla. Onun için harcayamayacağın, tüketemeyeceğin, yiyemeyeceğin, İslam'a harcamayacağın, hayır yollarına hizmete sarf etmeyeceğin şeyleri yığman demek, senin aklının hiç çalışmadığına, kendini belaya soktuğuna, hem dünya sıkıntısına hem ahiret sıkıntısına, hesabına, muhasebesine, azabına tabi tuttuğuna delalet eder. Bu da senin akılsız olduğuna delalet eder. Çünkü akıl niye verilmiş? Tehlikeden kurtarasın diye verilmiş. Ebedi ahiret tehlikesine sebebiyet verecek stokçuluk, mal yığma. Bir de burada şu var. Helal demez, haram demez. Yani ne buyuruyor hadis-i şerifte? Dünya helal ve hesap ve haram ve azap. Dünyanın sıkıntısı şudur. Helalından hesap var, haramından azap var. Yani helalda da ne var? Helalda da hesap var. Helal diye ne yediysen ye demiyorlar yani. Yani helal kazandın, helala mı harcadın, lüzumluya mı harcadın? Helal malını haram etmek var. Yemek helal, fazla yedin, israfa çevirdin, harama çeviriyorsun helal yemeğini yani. Helalında hesap var. Onun için bu muhasebeyi aklı olan ne yapar? Hesabı hafifletir. Yükü hafifletir. Yolun yokuşsa, önünde tehlikeli geçitler varsa, bedenin de zayıfsa, ağır yükle bu yola çıkılmaz. Aklı olan yükü ne yapar? O tehlikeli geçide girmeden evvel indirir. Mümkün mertebe indirir. فَلَقْتَ حَمَلْ عَقَبَهُ وَمَا اَدْرَاكَ مَلْ عَقَبَهُ فَكُّ رَقَبَهُ اَوْ اُطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذ۪ي مَسْغَبَهُ يَت۪يمَنْ ذَا مَقْرَبَهُ اَوْ مِسْك۪ينَنْ ذَا مَتْرَبَهُ. Ne buyuruyor? Benim kulum tehlikeli geçidi geçemedi diyor. Tehlikeli geçit nedir diyor. Neyle geçilir diyor ayet-i kerimesinde. Neyle geçilir tehlikeli geçitler? Sırat neyle geçilir? Şimşek gibi. Ha, köle varsa köleyi azat edersin. Açlık gününde fakir fukarayı açları yedirirsin. Yetimleri yedirirsin. Toprağa yapışmış miskinleri kollarsın. فُمَكَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Sonra iman edenlerden olsun. İman tazelersin. İmanının nurunu artırırsın. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ Birbirine sabır tavsiye edersin. Ne sabrediyorsun ya? Ne dayanıyorsun ya? Bir kadın bir kadına dese ki, benim öyle kocam olsa atarım gitsin. Ben öyle herifi evde tutmam. Bilmem ne. Ne sabrediyorsun? İşte bu kadın öbür kadına ne yapmıyor? Sabrı tavsiye etmiyor. Bu kadın husrandadır. Bir adam bir adama tavsiye ediyor. Adam diyor benim hanımım şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İşte yemek yapmıyor. Erken yatmış. Elbisemi yıkamamış. Böyle. O da ne tutuyorsun öyle kadın tutulum ya? At gitsin boşa bilmem ne bilmem ne. Bu adam yanlış yapıyor. Bu adam sabret kardeşim. Sana o kadar çocuk doğurmuş, çocuklarını büyütmüş, bakmış, yaşlanmış olabilir, hasta olabilir, o gün şey olabilir, birbirine tahammül edelim, ne olacak birkaç gün idare, dünya fanidir falan. Erkeği de kadını da, işçisi de memuru da, amiri de patronu da, sabrı tavsiye edecek. Ve tevasavül merhame, acımayı vasiyet edecek diyor, acıma. Acıma diye bir şey yok. Adam acıyor adama diyor ki, ne acıyorsun buna diyor. Acıya acıya acınacak hale düşersin diyor. Sakın acıma bunlara diyor. E şimdi merhameti tavsiye etmeyenleri tehlikeli geçitten yuvarlarım aşağı diyor Kur'an. Yuvarlarım aşağı diyor. Tehlikeli geçit ahirette önümüze çıkacak. Yükün hafif olması lazım. Ne diyor hadis-i şerifte? فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٍ خُزِ الزَّادَ كَامِلًا Dünyadan ahiret azığını tam al. Niçin? Çünkü ahiret ve inne sefere ba'id. Çıkacağın yolculuk Ankara'ya, Trabzon'a benzemez. Yolculuk uzun mesafedir. Sonsuz bir hayat var. Ahiretin azığı ne? Fakire yardım, işte iman, hakkı tavsiye, sabrı tavsiye, zikir, ibadet, oruç, had, zekat. Azığını tam al. Yolculuk uzaktır. Ve hafif minettikali fe innel akabete kehudun. Yükünü azalt. Mesuliyetlerini azalt. Hesabını veremeyeceğin işlerin altına girme, mal yığmaların altına girme, mesuliyetlerini hafiflet ki geçeceğin geçit çok sarp, tehlikeli bir yokuş, yani şöyle bir omuz küt aşağı inersin, bir başın dönse gidersin. Geçit çok zor bir geçit, önünde böyle bir geçit var. Onun için hadis-i şerif bize bunu tembih ediyor. Bak ayet-i kerime ne tembih ediyor. Sen desene ki birbirine acıyalım, merhametli olalım. Errahmine erhamun rahman, acıyanlara rahman acıyacak. İrhamun men fil ardı yerhamkum men fis sema. Yerdekilere acıyın, gökteki melekler de size acısın, dua etsin, istiğfar etsin. Hanımına acı, çocuğuna acı, komşuna acı, işçine acı, sana muhtaç olanlara acı, merhametli ol, katı kalpli olma be kardeşim. Yarın Allah da sana acımaz yoksa ya. Men la erham, la erham. Merhamet size acımayacağım Allah buyuruyor. İnnemâ erhamullâhu min ibâdi ruhemâ Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ancak kullarından acıyanlara acır. Rabbim bana merhametten bir nasip vermiştir. Çok merhametliyimdir. Kendi açımdan, annem de öyleydi rahmetli aleyha. Bizde merhamet şeyi ağır basardı. Benim annemin genetiği itibariyle konuşuyorum. Çok acırım. Acayip acırım yani. Acıyalım ya. Ne yapalım? İnsanlar acınmaklık yani. Efendim şunu yapsana, bunu getirsene, bunu yapmadık, şunu etmedim bilmem. Birbirini taciz etmeyelim, rahatsız etmeyelim. İki günlük dünya ne olacak yani? Yok şu yemeği yapmadı, yok yemeğin altı tuttu, yok şurası tuzlu oldu, yok burası temizlenmemiş bilmem. Ya kardeşim olur. Dünya öyle de biter, böyle de biter. Tehlikeli geçidi geçmeye bakmamız lazım. Bu nasıl geçilecek? Bu hayırlı amellerle geçilecek. Biz Allah'a muhtaçız yarın ahirette hesabımızda. Kolaylık olsun. Mevla da buyuracak. Sen kullarıma acıyordun. Ben de sana acıdım. Af olacağız, gideceğiz inşallah. Ya adamda her günah varmış. Hiçbir sevap da yokmuş ya. Bu adam cennete nasıl gider hacı abi? Cennet benim olsa sokmam. Ama Allah Teala meleklere buyurmuş ki bunu cennete. Ya Rabbi hesap kitap şaştın, mizan terazide bir şey yok. Mevla buyuruyor ki Bu adam millete faizsiz borç verirdi. Alacaklı geldiği zaman sıkıştım, edemedim. Bir ay daha müsaade, iki ay daha müsaade, şudur budur. O da derdi ki, sana müsamaha diyorum, borcunu tehir ediyorum, kiminden borcunu düşürdüm. Hiçbir ameli yokken, şu insanlara, borçlulara acımaktan adam cennete gitti ya. Faziletli ameller böyle bir şey. İyilik yapmak. Ne buyuruyor? Takıyme sari'asu. Yani iyilikler, sana'i'ul ma'ruf takıyme sari'asu. Yapılan iyilikler dünyada ve ahirette kötü yıkımları engeller. Kötü yıkım. Devrilecekken Allah tutar. Batacakken Allah kurtarır. Yıkılacakken suikasttan kurtarır. Sadaka, hayır, hasene. Ahirette sırattan düşecekken Allah kurtarır. Yapılan iyilikler kötü yıkımlardan korur, kurtarır. İyilik sahibi olalım kardeşim. Nedir? Şeye bakayım da o ibarenin şeyi, o et dünya darum en la darı daha aşağıda geliyor. Ve fi hadisin ahara diğer bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Enne Cibril'e, Cibril aleyhisselam bu rivayette de nezele aleyhi Efendimizin yanına indi. Fekale lehu ona söyledi ki inna Allahu teala yukruke selame, şüphesiz Allah Teala sana selam söylüyor. Allah'ın sana selamı var dedi. Ve kulleke sana teklif ediyor, söylüyor. E tuhibbu, istiyor musun en ecale ben yapayım? Hazil cibale, Mekke'nin dağlarını, zeheben. Bu başka rivayette Cibril'in geldiği rivayet. Altına çevireyim. Ve tekune make, bu dağlar seninle beraber bulunsun. Haysu makünte, sen nereye gidersen onlar seninle geldi. Tebuk'e gittin, Tebuk'e. Medine'ye, Medine'ye. Mekke'ye, Mekke'ye. Taife, Taife. Dağlar peşine gezecek. Tamam mı? Fetraka, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını eğdi. Cibril teklifi getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Başını eğdi. Saaten. Bir saat yani bir an, 60 dakika anlamına gelmiyor. Bir an durdu. Niye durdu? Niye durdu? Şimdi Allah Teala bu teklifi sundu ama hemen Allah Teala'dan kalbine ilham bekledi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu duasında? Allahümme hirli ve ihtelli ve la tekilni ile ihtiyari. Ya Rabbi benim için hayırlısını seç, bana hayırlısını nasip et. Beni kendi seçimime bırakma. Biz bizim için lehimizde olanı seçmeyi beceremeyiz. Birçok kere aleyhimize olan işlere, atlara oynadık, battık gittik, öyle değil mi? Kendi açımdan öyle. Sizi bilmiyorum. Birçok kere yaptığımız seçimler yanlış oldu, değil mi? Arkadaş seçtik, yanımıza adam aldık, onu yaptık, bunu yaptık. Dünya işleriyle alakalı yaptık, ahiret işleriyle alakalı yaptık. Pişman olduğumuz işler var, değil mi? E demek ki bu duayı her gün 7 kere okumak lazım. Ya Rabbi, benim için seçimi sen yap, beni kendi seçimime bırakma. Allahümme hırli ve hterli ve la tekinil ihtiyar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başı niye eğdi? Şimdi ben bu dünyanın dağlarının altın olmasını mı tercih edeyim? Bu fakirliği mi tercih edeyim? Bunu düşündü. Niye düşünüyor? Düşünmüyor. Allah'ın ilhamına muntazır bulunuyor. Yani Mevla bakalım kalbime ne atacak? Onun kalbi zaten istihare makamında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme kâle. Ondan sonra Efendimiz bu lafı, bu sözü buyurdu. Ne buyurdu? İnnet dünya dâru men lâ dâra leh. Hemen Mevla ilham etti. Ey Cibril, dünyada ev istesem ne olur? Dünya evsizlerin yurdudur. Çünkü neden? Evi fanidir, baki kalmayacak. Ve malümen lâ mâlele. Dünya malsızların malıdır. Yani dünya malı bir adamda varsa ona mal sahibi denmez. Ama cennette köşkü varsa ona mal sahibi denir. Çünkü neden? Ebedidir. Dünyadaki mal sen ölene kadar, bırak sen ölene kadar. Bir deprem oldu, 40 dairesi olan adam sabaha sıfır çıktı. Sıfır çıktı. Deprem indirdi aşağı, o da 40 dairesi olan adam, İstanbul'un en büyük mülk sahibi ya da Düzce'nin, İzmit'in Gölcüğün, o da çadıra çıktı, öyle mi? O zaman dünyanın malı dünyada bile insana daha ölmeden bile elinden çıkıyor. Dünya malsızların malıdır. Ey Cibril! Ahirete mukabeleten bu dünya bir hana benzer, yolcuların geçip gittiği hatta bir gemiye benzer. Tamam mı? Fakat yecmaha dünyayı cem eder toplar, men la aklele, aklı olmayan toplarda durur, yarda durur. Niçin? Dünyanın hakikatini bilmediği için. Şimdi akıllı kişiyi inceler. Ne inceler? Dünyayı kazandım. Uğraş, uğraş, uğraş. Ahireti kaybetmeye de mal olsa. Rüşvet aldın, o arada yalan dedin. O arada malını yükseltmek için, pahalıya satmak için vallahi dedin. Salavat getirdin, bilmem ne, bin tane haram. Veyahut birinin hakkına girdin, veyahut birinin rekabete girdin. Sen oradan kendini soktun, araya bir adam soktun, öbür adamın işinden ettin falan falan falan. Hep böyle bir maaş ikram, bir maaş artmak için, bir kademe yükselmek için ne dolaplar dönüyor. Efendim, özellikle memuriyetlerde çok oluyor bu işler, Allah muhafaza. Şimdi, bir hesap yapacaksın. Ben bu malı elde ettim. Ne kadar durur? Çabuk elden çıkar. Zaten ben ölene kadar, ben ölsem 15-20 sene daha yaşarım, yaşamam belli değil. Ya da dünyada bir olay çıkar, zaten hemen malım elden gider. Sonra, faydası ne kadar? Hani zahmeti ne kadar? Ulan ahireti kaybedecek kadar. O vaziyette biraz namazı artırsan, biraz zikri artırsan, biraz Kur'an okumayı artırsan, cennette öyle bir mertebeye gelirsin ki peygamberlere komşu olursun, bütün dünyanın efendim zenginleri veyahut da işte efendim kafirleri, facirleri, zenginlerin hepsi kafirdir demiyorum, haşa, öyle bir mana çıkarılmıyor tabii ki, yanlış anlaşılmasın. Fasık zenginleri bilmem ne cehennemde yanarken, o ben cennetin üstünde, en üstün mertebesinde. Cennettekiler bile imrenecek makam. E şimdi dünyada bunu kazanacağım, çabucak elden çıkacak, ne kadar zahmeti var? Teheccüden fazla zahmeti var. İşraktan fazla zahmeti var. Bir cüz Kur'an okumaktan fazla zahmeti var. Bin la ilahe illallah demekten fazla zahmeti var. Kolay mı dünya malını kazanmak? E yani ahiret daha ucuz ve daha kolay. Şimdi fenası çabuk, yani yokluğu çabuk. Anası çok, yani meşakkatı çok. Ondan sonra gınası az. Seni neden kurtaracak abi? Mesela paran çok. Hastalıktan kurtarıyor mu? Kurtaramıyor. Ölümden kurtarıyor mu? Çocuğuna bir şey olmasından kurtarıyor mu? Sevdiklerinin başına bir şey gelmesinden kurtarıyor mu? Her şey para değil demek, bu demek yani. Menfaati az. Şürekasının hisseti. Ne demek? Şimdi benim çok malım olduğu zaman, burada ben kimlerle ortak oluyorum? Her gece 50 rekat teheccüd kılsam, kimlerle ortak oluyorum? Dünyadaki 40'larla, 7'lerle, 3'lerle, salihlerle falan filan. Bu şirkete giriyorum. Efendim, veyahut da işte efendim, şu kadar zikir yapsam kimlerle ortak oluyorum? Salih kullardan, o gün onu okuyanlarla. Peki dünyada malı, malı çok olan şey. En çok kimin malı var? Yahudileri. Ortakların kim şimdi yani? Bu işte sana benzeyenler kim? Sana benzeyenlerin çoğu, efendim, namazsız, abdestsiz, ekserist, dinsiz, imansız. Zenginlerin çoğu dinsiz, imansızlar da zaten. Dünya çapında bakarsak bütün nakit para Yahudi'de dönüyor, öbüründe dönüyor. Ortakların hasis. Ondan sonra bir de ahirette yüksek dereceler. Şimdi fakir cennete 500 sene evvel giriyor. Zekatını veren zengin sabreden fakirden 500 sene sonra cennete giriyor. Ya samimi söylüyorum, şu dünyada 5-10 senelik yani hayattaki efendim o zenginmiş ben fakirmişim mukayesesini insan yapar mı? 500 sene. İkisi de cenneti hak etmiş ama insan 500 sene evvel girmek ne demek ya? Demek ya. Hocam Abdurrahman bin Avf gibi zengin, sahabenin en zengini, cennetle müjdelenmiş, aşere-i beşereden malını bütün Allah yoluna vermiş, yine de zenginliğinden dolayı. Ya Abdurrahman bin Avf, inneke minel egniya ve len tedhulel cennete illa zahfa. Sen çok zenginlerdensin, ey Abdurrahman bin Avf dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete biraz sürüne sürüne girersin. Aman ya Resulallah, neyim var neyim yok, veriyorum, verdim, al falan. Biraz onu korkuttu be. Halbuki cennetle müjdelenen 10 kişiden biri ya. Tamam dedi, sana bir yol öğretirim ben. Nedir o? Ekridillâhe yutlıkka demek. Allah'a borç ver, ödünç ver. Fakire, fukaraya, hayrat, hasenata verilen hepsi Allah'a borç vermek. Çünkü neden? Ahirette karşılığını alacaksın. Mevla senin parana muhtaç değil. Kat katını verecek. Allah'a borç ver de ayaklarını salsın, salıversin de cennete koşa koşa gidesin. Ey Abdurrahman İbni Avf diyor. O zaman halimize şükredelim, hamd edelim. Zaten birçoğumuz fakir konumundayız. Bu fakir konumumuzun, itibarımızın efendim, kıymetini bilelim. Allah indinde değerini bilelim. Cennete 500 sene evvel inşallah gitmek nasip olacak durumda olmanın ganimetini tadına varalım, lezzetine varalım. E bunu böyle düşündüğün zaman zenginlere acımak lazım. Ahirette hesabını nasıl verecek, sıratı nasıl geçecek, cennete nasıl girecek, şudur budur. Zenginlerin fakirlere ne yapması lazım? Gıpta etmesi lazım, imrenmesi lazım. Esasen. Ama maalesef millet fukara, zenginlere hep imreniyor. Neden? Ahiret aklı çalışmadığında. Rabbim cümlemizin ahiret akıllarımızı müzdad eylese. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Bunun üzerine efendim yani fekale Cibril aleyhissalatü vesselam, Cibril aleyhissalatü vesselam bu meşvere üzerine buyurdu. Sebbetekallahu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bil kavli sabiti. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah seni sabit sözle, hak kelam ile sabit kıldı. Hem kılsın duası yaptı ama esasen şunu yaptı. Sen ahiret zenginliğini tercih ettin. Dünyada fakru zaruret içinde kalıp aç kalmayı, açık kalmayı tercih ettin. Dünyanın altınını, zenginliğini istemedin. Allah Teala sana bunu ilham etti. Senin kalbine bu fikri düşürdü. Böylece Allah Teala seni sabit olan, daim olan, zail olmayan, elden çıkmayacak ebedi ahiret mülküyle sabit kılmış oldu. Sana o imkanı sana sabitledi. Yani seni dünyaya meylettirmedi. Bunun için sen kazandın, doğruyu yaptın, doğruyu istedin. Doğru cevap verdin yani. Cevabın doğru. Bu teklife karşı tercihin doğru bir seçim oldu. Allah seni sabit sözle, elden çıkmayacak hak olan bir sözle sabit eyledi ki sen de ya Rabbi bir gün aç kalayım, efendim yalvarayım, bir gün biraz yemek bulayım, o günde hamdü senada bulunayım deyiverdin. Allah sana bunu demeyi nasip etti buyurdu Hazreti Cibril aleyhissalatü vesselam. Şimdi burada kalarız, faslı bitiremeyiz çünkü var, bir ders daha var. Belki bir, iki ders ama bir ders daha var inşallah böylece bitirmiş oluruz. Rabbim tebareke ve teala cümlemizi günaha düşürecek zenginlikten muhafaza eylesin. Amin. Cümlemizi günaha düşürecek fakirlikten muhafaza eylesin. Amin. Allah'a isyan ettirecek fakirlikten, itirazdan, kazaya, rızasızlıktan muhafaza eylesin. Amin. Şımartacak, azdıracak, haramlara, günahlara düşürecek zenginlikten de muhafaza eylesin. Amin. Allah Rabbim Teala bu mübarek gecede okunan hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler hürmetine Rabbim kimselere muhtaç etmesin. Amin. Elden ayaktan düşürmesin. Amin. Dilendirmesin. Amin. Yüz suyu başkalarına döktürmesin. Amin. Cümlemizi dünyadan ahireti kazanacak kadar imkanlarla rızası üzere yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Amin. Azdıracak maldan, azdıracak mansıpten, makamdan, itibardan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Sübhane rabbil alil alel ve elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Allahümme inna eselüke el cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Hayri annemizde ameliyat oldu. Acil şifalarını ihsan eyle. Hoca annemiz çok talebeler yetiştirdi, çok hizmet etti. Hayırlı uzun ömürle muammer eyle. Daha nice talebeler yetiştirmesini nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, cemaatlerimizden hastalara acil şifa. Dertlilere deva. Borçlulara edalar ikram eyle. İflas edenleri ya Rabbi borçlardan halas eyle. Konkordato'ya gidenleri borçlardan halas eyle. Ya Rabbi maddi manevi müşkilleri olanların cemiyor müşkilatını hallu asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle, günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Cuma gecesinde de sıhhat ve afiyetle hıfız namazında buluşmayı müyesser eyle. Allah'ım sen fazl-ı kerimle bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Hasan Çelik abimizin kız kardeşi vefat etmiş. Efendim, vurulan taksici diyor, Nihat Elçi kardeşimiz. Ya bu taksicilere de çok işler ediyorlar. Giriyor adam, direktman kafasına sıkıyor ya. Taksiye oturuyor, kafasına sıkıyor. Ne zulmen öldürülenler var Allah. Ya Rabbi, onlara da şehitlik nasip eyle. Yani şehitlik makamı ihsan eyle ya Rabbi. Zulmen öldürüldükleri için sen ecirlerini zayi etme ya Rabbi. Onların da ya Rabbi ve cemaatlerimizden Sadık, Nihat, Bülent, İmdat, Özden, Hasan, Osman, Yılmaz, Kazım, Mehmet, Mustafa, Kadir, Ümit, Sebahattin, Hasan, Abdülhamit, Nihat, Abdurrahman, Fahri, Ferhan, Emine, Ayşenim, Kamile, Hediye, Nazik, Şahsen, Fatıma, Saadet, Beyaz, Şükran, Birsen, Gülana, Aysel, Meyyit ve Meyitelerin dervahçum. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluke ya Rabbel Alemin. Sen hediyelerimizi kabul eyle. Amin. Bu kardeşlerimizin ervahını hediyelik vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Azapları var ise defuraf izale eyle. Kabir istirahatlerini yevmen fe yevmen müjdad eyle. Bizlere de son nefeste iman-ı kamil, az ağır, asan ölüm ve hüsnü hatime eyle kelime-i şehadetle. Çene kapamak nasip müessere eyle. Amin diyenlerin nar-ı cehîminden azan. Amin amin bi hurmeti Allah'a ve yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Bir kardeşimiz sohbete gelirken araba çarpmış, hastaneye kaldırılmış. Ya Rabbi, senin yolundaydı, ilim yolundaydı. Şu Şifa-i Şerif dersi hürmetine, bunu da zikreden ayet hadisler hürmetine ve bunun müellif Kazı Yaz Hazretleri hürmetine acil şifasını ihsan eyle. Sohbetlere devam edecek imkan nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin. Ya şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve şahid. Ruhu ruhina imam tarikatın efendi baba khasa. Envatil envatil müslümin ve envatil envatil hadirin. El Fatiha.